telewizorze Smart LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, z systemem dźwięku Harman Kardon za 4499 zł, nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jak słyszymy, 17 już minęła. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 6 dzień października, jest piątek i czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Trzecie spotkanie szefa PiSu z prezydentem w Belwederze za chwilę. Zacznie się rozmowa o zmianach w sądownictwie. Jeszcze dziś krakowski sąd może zdecydować o tymczasowym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo studentki 19 lat temu. Pasażerowie PKP podczas wieczornej wichury musieli wyjść z budynku dworca. A za chwilę opowiemy o tym, co działo się w Bolesławcu. To normalna procedura uzgadniania reformy państwa między prezydentem a większością sejmową, mówił przed tym spotkaniem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński za chwilę powinni zaczynać rozmowę o ustawach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Przed Belwederem jest Agnieszka Drążkiewicz. To już trzecie spotkanie prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiemy, prezydent Andrzej Duda po tym, jak w lipcu zawetował dwie ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym i KRS, zobowiązał się do przygotowania własnych projektów. I tydzień temu te prezydenckie projekty zostały opublikowane, a teraz zostaną przedyskutowane z Jarosławem Kaczyńskim. O tę dzisiejszą rozmowę w cztery oczy poprosił lider partii rządzącej. I spekuluje się, że Jarosław Kaczyński przedstawi na tym dzisiejszym spotkaniu coś w rodzaju kontrpropozycji. Ma ona dotyczyć między innymi sposobu wybierania członków KRS. Liderowi partii rządzącej nie podoba się prezydencki zapis, który mówi o tym, że członkowie do Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybierani 3/5 głosów. Dodajmy, że kilka dni temu prezydenckie ustawy dotyczące zmian w sądownictwie trafiły do konsultacji społecznych. Kiedy zajmie się nimi parlament, tego jeszcze nie wiadomo. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Roberta J. To mężczyzna, który wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej studentki z Krakowa. Do zbrodni doszło 19 lat temu. Sprawcę ustalono dzięki pracy policjantów z krakowskiego Archiwum X. Śledczy wniosek o areszt złożyli niemal w ostatniej chwili. Okres 48 godzin upływał o godzinie 14.41. Prokuratura przedłożyła ten wniosek o godzinie 14.30. Kiedy będzie termin posiedzenia, nie jestem w stanie podać. Poza tym, że na pewno w terminie 48 godzin. Ten termin uzależniony jest od tego, w jakim momencie sędzia, który został wyznaczony do rozpoznania tej sprawy, zapozna się z aktami lub zapozna się z nimi na tyle, że będzie już w stanie wskazać mniej więcej termin posiedzenia. Mówiła Beata Górszczyk z Sądu Okręgowego w Krakowie. 52-letni Robert J. od wczorajszego popołudnia do późnych godzin wieczornych był przesłuchiwany. Złożył obszerne wyjaśnienia, ale na część pytań odmówił odpowiedzi. Nie wiadomo, czy przyznał się do morderstwa. W serwisie Trójki teraz informacje z Bolesławca, które mamy dzięki naszym słuchaczom. Pasażerowie PKP, którzy wieczorem podczas wichury czekali na opóźniony pociąg, zostali wyproszeni z budynku dworca, mówi jedna z pasażerek. Obsługa o godzinie 22 wyprosiła na peron i ludzie po 2,5 godziny czekali na wygwizdowie, pozbawieni jakiejkolwiek pomocy i możliwości w ogóle ruszenia się w wietrze i w warunkach właściwie szkodliwych dla zdrowia. Michał Stilger z PKP tłumaczy, że dworce mają tak zwane przerwy techniczne, ale przyznaje, że w tym przypadku obsługa zapomniała o empatii. Bardzo przepraszamy pasażerów, którzy doznali niedogodności związanych z zamknięciem przez nas dworca. Obiecuję, że sprawdzimy, co nie zadziałało, aby wydłużyć tego konkretnego dnia godziny pracy dworca. Nocne wichury były bardzo groźne, zginęły 2 osoby, 39 zostało rannych. Publiczne stacje radiowe z całej Europy zastanawiają się nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii Big Data. Chodzi o dane na temat użytkowników internetu. Pozwoliłyby one na tworzenie programu takiego, jakiego chce słuchacz. Na Europejskim Forum Radiowym we Wrocławiu, które organizowało Polskie Radio, był Wojciech Cegielski. Wojtek, jak wiele danych słuchaczy stacje mogą zbierać w internecie? Wiceprezes Radia Publicznego Polskiego Radia mówi o tym, że rzeczywiście to jest proces, który dopiero się zaczyna i że Polskie Radio będzie jeszcze zastanawiać się nad szczegółami, ale na pewno będzie zbierać te dane, które są przydatne, nie przekraczając przy tym ani granic etycznych, ani granic prawnych, tak mówił wiceprezes Mariusz Staniszewski. Musimy głębiej wejść w ten proces, który się nazywa Big Data, czyli zbieranie, analizowanie informacji o naszych słuchaczach, nie po to, żeby wciskać im produkty, nie po to, żeby ich oszukiwać i żeby manipulować nimi, ale po to, żeby dostarczać im wiarygodną, dobrą informację, taką, jaką potrzebują, taką, jaką chcą uzyskać, taka, jak jest im potrzebna akurat w tym momencie. Z Big Data korzysta już brytyjskie BBC, inne stacje radiowe publiczne z całej Europy, w tym właśnie Polskie Radio, zastanawiają się, w jaki sposób to zrobić, żeby działało. Szczegóły będą pewnie jeszcze opracowywane. W każdym razie ta konferencja miała posłużyć temu, żeby wymienić się doświadczeniami, choćby w tej kwestii, gdzie jest ta czerwona linia, której nam jako nadawcy publicznemu przekroczyć nie wolno. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Pięć i pół minuty po 17 w Trójce Wiadomości Sportowej, w studiu Michał Gąsiorowski. Już tylko jeden kroczek. Jesteśmy tuż, tuż od mundialu w Rosji. Nasi piłkarze wrócili w nocy po wysokiej wygranej 6-1 z Armenią i dziś się regenerują. Odpoczywają, wysypiają i trochę rozmyślają. Myślimy o meczu niedzielnym. Wiemy, jak jest blisko i trzeba wszystko zrobić, żeby ten awans był. On musi być po prostu. No jesteśmy bardzo blisko. I awans musi być. To mi się podoba, mówił Kamil Grosicki, a Grzegorz Krychowiak dodaje. Fantastyczny wynik. Zrobiliśmy kolejny krok do przodu, do Mistrzostw Świata. Teraz skupiamy się na kolejnym spotkaniu, żeby postawić kropkę nad i. Kropkę nad i postawimy przynajmniej remisując na Stadionie Narodowym z Czarnogórą. W sumie znamy już 10 finalistów Mistrzostw Świata. Do gospodarzy Rosjan dołączyły Japonia, Iran, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Belgia, Brazylia, Meksyk, Niemcy i Anglia. I teraz uwaga, bo szykuje nam się sensacja. Argentyna po bezbramkowym remisie z Peru spadła na 6. miejsce w tabeli eliminacyjnej i jest poza mundialem. Do końca eliminacji w tej strefie została już tylko jedna kolejka spotkań. Mundial bez Messiego, o, byłoby przykro. Za to przyjaciel Messiego, Andres Iniesta z Barcelony, podpisał kontrakt do końca życia. Oczywiście z dumą Katalonii, klubem, z którym jest związany od 12 roku życia, czyli już 21 lat. Robert Kubica jest natomiast przymierzany do miejsca w Williamsie. Dziś w trakcie treningów przed Grand Prix Japonii potwierdził to dyrektor techniczny Paddy Lowe. Za tydzień zostaną zorganizowane specjalne testy dla Polaka, a także kierowcy rezerwowego Pola Di Resty i wtedy zespół ma podjąć decyzję. Dziś na treningu na torze Suzuka najszybszy był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Drugi trening zdominował za to ulewny deszcz. Ale to nie koniec wiadomości o Polakach w Formule 1. Marcin Budkowski, pracujący dotychczas jako dyrektor techniczny w Międzynarodowej Federacji Motorowej, związał się z zespołem Renault. Ma się zajmować rozwojem i produkcją nadwozi. W swojej karierze pracował już także m.in. dla Ferrari i McLarena. Za to w Pekinie Hiszpan Rafa Nadal awansował do półfinału turnieju tenisowego, pokonując w dwóch setach Amerykanina Johna Isnera. O finał zagra z Bułgarem Grigorem Dmitrowem. W drugim półfinale zmierzą się Niemiec Aleksander Zwieriew oraz Australijczyk Nick Kyrgios, który za każdy posłany as serwisowy przeznacza $50 na cele charytatywne. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu z deszczem. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 11 do 13, w rejonach podgórskich Karpat miejscami tylko 7, a wiatr przeważnie umiarkowany, na północy zachodzie porywisty zachodni, na północnym zachodzie południowo-zachodni. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o laptopie Asus z procesorem Intel Core i3, grafiką 2 GB i dyskiem 1 TB za 2399 zł? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze coś słodkiego i jedziemy. Rodzice już czekają. Muszę jeszcze kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, Zgaga na pewno zepsuje nam rodzinny obiad. Stresy w pracy, a potem tyle jedzenia u mamy. Idealne warunki dla Zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka, by bez przeszkód cieszyć się spotkaniem. Kontrolok Control uwalnia od zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelvinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition.

dr Michael Bublé, a także Papini Sisters. Prawie kwadrans po 17 w studiu gość, ksiądz Dariusz Kowalczyk, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam księdza, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. 17 dzień papieski pod hasłem w tym roku idźmy naprzód z nadzieją. Sporo wydarzeń, sporo przedsięwzięć, a zacznijmy od tego, że fundacja, w której ksiądz pracuje, ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II. Bardzo przepraszam, że zacznę może od takiego pytania dość obrazoburczego być może. Po co nam ten dzień? Do czego on służy? Po to, żebyśmy nie zapomnieli o tym, kim był i co pozostawił po sobie ten jeden z najwybitniejszych Polaków w historii, dla niektórych nawet najwybitniejszy, jako wielki święty i papież Kościoła, ale także jako wybitny Polak. Ktoś kiedyś powiedział, że Polacy kochają papieża, ale go nie słuchają, a parafrazując, przenosząc na dzisiejsze czasy to powiedzenie, czytają dzisiaj? No z tego, co wiem i z tych miejsc, w których bywam, no okazuje się, że tak. My na przykład w fundacji z naszymi stypendystami, których jest przecież co roku 2000, mamy taki zwyczaj, bardzo fajny moim zdaniem, czytanie papieża rano, przed modlitwą juczni, albo w czasie lub po. Krótka najpierw medytacja w ciszy, a potem dzielenie się gdzieś wieczorem w małych 10-osobowych grupach. Nazywamy to kwadransem z papieżem. I nasi stypendyści czytają. Wiem, że potem także do tych dokumentów, które są bardziej przystępne dla nich, też sięgają. Natomiast rzeczywiście trzeba ich to wprowadzić. Rzeczywiście fundacja. Zatem, jak sama nazwa wskazuje, fundacja funduje, w tym wypadku stypendia. Fundacja opiekuje się sporą grupą młodych ludzi. 2300 chyba jest podopiecznych w całej Polsce. Co to są za ludzie i w jaki sposób otrzymują takie stypendia? To są młodzi, zdolni, czasem wybitnie zdolni ludzie, czasem uzdolnieni w jakiejś jednej dziedzinie, ale z reguły mają bardzo wysokie średnie ocen. My zaczynamy póki co w gimnazjum tę przygodę ze stypendium. Jeżeli stypendysta spełnia wszystkie kryteria, o których jeszcze powiem, to stypendium mu towarzyszy do ukończenia studiów, a więc nie jest tak, że on na którymś etapie jest pozostawiony sam sobie. Czyli to jest taka pomoc wymierna finansowa, tak? Tak, pomoc wymierna finansowa. A te kryteria? Oprócz tego, że to jest stypendium jednak edukacyjne, to pochodzenie z małej miejscowości do 20 tysięcy, no i z niezamożnych rodzin, z niezamożnych regionów Polski. Tu musimy pamiętać, że rozbieżności są mimo wszystko w dalszym ciągu bardzo duże. Czyli chcecie wspierać tych najskromniejszych po prostu. Tak, tych, którzy nie mają tak dużych szans. No powiedzmy sobie, jednak troszeczkę łatwiej jest, będąc nawet niezamożnym, w dużym mieście znaleźć pomoc niż w małej miejscowości, a zwłaszcza w tych szkołach podstawowa czy gimnazjum. 17 dzień papieski. Sporo, jak powiedziałem, wydarzeń, między innymi koncerty w Warszawie, w Krakowie. Ten dzień pod hasłem w tym roku, jak powiedziałem, idźmy naprzód z nadzieją. Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że wśród pokolenia tego 20-30-latków, tak więc wśród ludzi, których chcecie wspomóc, którym pomagacie, z tą nadzieją jest coraz trudniej, że mamy taki deficyt nadziei? Myślę, że nawet to hasło właśnie stąd się wzięło, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę. No, czasem rzeczywiście zdarza się tak, że mamy coś, co określamy mianem czarnowidztwo. Albo takie sentymentalne podejście, że kiedyś to było dobrze, lepiej, a ktoś by powiedział realizm. No nie, no wydaje mi się, że na przykład sytuacja chociażby naszego narodu, czy naszego państwa, w której jesteśmy dzisiaj, w porównaniu z tą, która była, nie wiem, 20-50 lat temu, czy w czasie wojny jednej, czy drugiej, czy rozbiorów, no powiedzmy sobie jasno, jest o wiele niewspółmiernie lepiej. No jednak kraj, który rządzi się własnymi prawami, kraj, który nie ma pokój na granicach. Nasi stypendyści chociażby, czy studenci, którzy mogą jeździć po całym świecie, albo po Europie w ramach Erasmusa, mogą się uczyć i zdobywać doświadczenie. O tym też trzeba pamiętać. Natomiast rzeczywiście chyba jest coś takiego, że my boimy się trochę przyszłości, bo to jest niewiadoma. I jeżeli budujemy tylko na własnych możliwościach i jeżeli się sparzymy na sobie, czy też może zawiedziemy na sobie, ciężej nam jest myśleć pozytywnie. Natomiast to, co mówił Jan Paweł II, a też fenomenalnie powiedział papież Benedykt w encyklice Spe Salvi, to jest to, że jeżeli budujemy na wierze w Chrystusa, a więc wierze w żywego Boga, który jest i który działa i może ze swoją mocą i miłosierdziem przyjść do nas, to wtedy historia ryzykuje rysuje się właśnie w jasnych barwach, a ostatecznie jest to historia, która kończy się eschatologią, a więc pełnią, wypełnieniem ludzkiego losu w Bogu w życiu wiecznym. Więc to jest taka nadzieja, która opiera się nie na swoich możliwościach, nie na łucie szczęścia, nie na dobrym samopoczuciu, czy jakichś naturalnych tutaj możliwościach człowieka, tylko ona się opiera właśnie na Bogu. I to jest to, o czym mówi Jan Paweł II. Zresztą, patrząc na niego, pamiętamy to doskonale, to wiedziało się przede wszystkim jedno. Jest to mąż Boży, on jest po prostu przyjacielem Boga, on jest tym, który jest w Bogu zakotwiczony. I tym doświadczeniem się dzielił i to głosił. Dlatego właśnie warto go słuchać, warto powracać do jego myśli. To zgoda. Wiara potrafi być ogromną siłą, choć nie każdemu ta łaska, jak ksiądz to określa, jak Kościół to określa, ta łaska jest dana. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, był moim gościem. Miss the Saturday dance, heard they crowd at the floor. I couldn't bear it without you. I just don't get around much anymore. Thought I'd go to the club, got as far as the door. They would have asked me about you. I just don't get around much anymore. Well, my darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up old memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? I'm just no good without you. Just don't get around much anymore. I just don't get around much anymore. Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, mam informację odnośnie pupila. Aha. Po pierwsze, świetnie się dodzwoniłem do trójki, bo nie pierwszy raz dzwonić, usiłuję się dodzwonić. Mhm. Po drugie, ja jestem też właścicielem psa dużego, który czasami może sprawić problem. Mhm. I mam ubezpieczenie mieszkania w PZU. Tak. I jest wersja, że ubezpieczamy również zwierzę domowe. Mhm. Kota, psa. Nie możemy ubezpieczyć zwierzęcia egzotycznego, w tej opcji jest węża. Typu wąż na przykład. Tak, węża nie. Mhm. I jeżeli mój pies by coś nabroił, to tu pokrywa koszty. Nie mam sytuacji, bo mogę mówić? No dosłownie dwa zdania, bo już kończymy. Jedno zdanie. Miałem ubezpieczenie podbramkową. Sytuację podbramkową, że pies na rozrabiał, dwójka. Aha. Właściciel drugiego psa chciał, że tak się wyrażę, gotówkę. Odesłałem go do ubezpieczenia, skończyła się rozmowa. Krótko mówiąc, ubezpieczenie zadziałało. Pozdrawiam pana, panie Marku. Dziękuję za poradę. I'm no good without you, honey. I just don't get around much anymore. I can't seem to function without you. I just don't get around, just don't get around, just don't get around. I can't seem to be motivated. Can't seem to get up and get the engine running in the mornings. Can't do without you, baby. Can't get around much anymore. I'm no good without you, baby. I just don't get around much anymore. To był Kevin Mahogany. Program trzeci, 25 minut już prawie. Jak ten czas biegnie po 17:00. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? 4 upiera się pan Michał, ale ja lepiej widzę, bo mam bliżej do zegara. Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Pani profesor, kłaniamy się w naszym studiu. I proszę państwa, listy od państwa. Pan Jakub Orlikowski. Młody człowiek pyta o pewne słowo, tak? Tak, jest bardzo dociekliwy. A, właśnie. Pyta nomen omen o słowo dociekać. Tak. Skąd się wzięło słowo dociekać? No, jak się przyjrzymy temu czasownikowi, to zobaczymy, że on się składa z cząstki do i ciekać, prawda? Dawne ciekać, dawniej był taki czasownik ciekać, dzisiaj już nie występuje, ale to była wielokrotna forma czasownika ciec. Woda na przykład mogła ciekać. Ciecze, tak. Prawda? Albo cieknie, ciecze, mogła ciekać. I teraz ważne jest to, że to ciec kiedyś miało zupełnie inne znaczenie niż teraz. Dlatego, że ciec i ciekać znaczyło dzisiaj oczywiście, no, to jest sączyć się, czy płynąć małymi kroplami, a kiedyś ciec znaczyło tyle, co biec. I właśnie to dociec i dociekać, mówimy na przykład dociekać prawdy, czy dociec jakiegoś, no czegoś dociec, prawda? Nie mogę tego dociec. To jest tak jakby dobiec do tej prawdy, czy dobiec tego. Doścignąć tę prawdę. Doścignąć, tak. Dzisiaj mówimy, jakby chyba wolniej nasze myśli się poruszają, bo dzisiaj mówimy, że ktoś doszedł do prawdy, doszedł do wniosku, doszedł do czegoś, do jakiejś myśli. Właśnie mówimy tutaj cały czas jest ten ruch, ale jest to chodzenie. Natomiast kiedyś nasi przodkowie ten proces myślowy wyobrażali sobie jako bieganie. Czyli wychodzi nasze lenistwo. Wychodzi nasze lenistwo. Ale jeszcze jedna ciekawostka z tym związana, to znaczy z tym czasownikiem ciec i ciekać, bo z tym ma związek też wyraz ciekawy. Ciekawy. Kiedyś to był taki, który dużo biega, albo który szybko biegnie, bo tam jest to ciec, albo ciekać, które znaczyło po prostu tyle, co biec. I jeżeli ktoś tak dużo biega, szybko biegnie, to często robi to po to, żeby się czegoś dowiedzieć. I stąd się właśnie wzięło to współczesne znaczenie ciekawy, przymiotnika ciekawy, taki, który chce się czegoś dowiedzieć, no bo, prawda, dużo biegał po to, żeby się dowiedzieć jakiejś tam nowości, nowin. Taka osoba rozbiegana była. Rozhulana. Ze szkoły przypomniał mi się taki dwuwierszyk. Jak jesteś ciekawy, to wsadź nos do kawy. Ale przypomniał mi się nieprzypadkowo, bo za chwilę będzie o kawie, prawda? Będzie o kawie, dlatego że pani Brygida pyta o słowo barista. Pani Brygida jest tłumaczką i tłumaczyła jakiś tekst, gdzie było słowo barista. Ona przetłumaczyła to na kawiarka, bo to dotyczyło jakiejś kobiety i ta klientka się oburzyła, że ona nie jest kawiarką, tylko jest baristą. A dlaczego oburzyła? No właśnie nie wiem, dlaczego się... Sięgnąłem oczywiście do Mickiewicza i pana Tadeusza. No właśnie. I przygotowałem się, bardzo dobrze, panie. Tak. I oto mam fragment oczywiście. Jest do robienia kawy osobna niewiasta, nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarno w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku. Tak, i to była kawiarka, a jej męski odpowiednik to był kawiarz. Dzisiaj używa się tego słowa barista, którego prawdę mówiąc ja nie lubię. Nie wiem, może dlatego, że... To jest wyraz pochodzenia włoskiego. To jest włoski barista, osoba, która stoi przy barze, ale tak zawęziło swoje znaczenie do tej, która przy tym barze robi kawę. Tak, co więcej, to jest osoba, która nie tylko robi kawę, ale w ogóle obsługuje klientów. Tak, no przy barze. Tak, po prostu barman. Podaje drinki. Po prostu barman. Po prostu barman. Natomiast, no, to jest słowo chyba rzeczywiście już międzynarodowe, bo nawet Francuzi go używają, Anglicy go używają, no więc pewnie niestety wyprze naszą kawiarkę czy naszego kawiarza. Są kursy różne dla baristów. To już chyba nie ma przyszłości, kawiarz i kawiarka. Swoją drogą zaintrygowało mnie, bo w tym fragmencie pana Tadeusza, że ta kawiarka sprowadza z miasta albo z Wicin bierze. I cóż to takiego zaintrygowało mnie, te Wiciny? Otóż to jest taki dawniej rodzaj statku rzecznego, którym spławiano różne towary. No właśnie. I między innymi kawę. Tak, i szło się do tych flisaków, kupowało po prostu kawę. Wszystko się transport, nie mieli tirów wtedy. Tak. Więc to tak. Może byli szczęśliwsi nawet. Może byli szczęśliwsi. Natomiast trzecie pytanie to od pana Mateusza, który zastanawia się, dlaczego mówi się na przykład w Pomorskiem, w Lubuskiem, dzisiaj mówiono często w radiu, w telewizji, że w Lubuskiem były wichury, a nie w Pomorskim, w Lubuskim. No, mówi się i tak. W Pomorskim, w Lubuskim, w Śląskim, pisany małą literą, to jest przymiotnik i to jest taki skrót wyrażenia w województwie, na przykład lubuskim czy pomorskim. Natomiast oprócz tego mamy rzeczownik to pomorskie, tak jak to lubuskie, i on jest pisany dużą literą i to jest rzeczownik, który jakby jest nazwą województwa. I tutaj jest taka stara końcówka, której na przykład niektórzy językoznawcy, profesor Miodek na przykład mówi, że to jest nienaturalne i chyba ma w tym rację, bo to jest nietypowa dawna końcówka przymiotnikowa. M właśnie w pomorskim, w lubuskim, w śląskim. Dzisiaj zachowana tylko w tych nazwach województw, ale poza tym niespotykana. W każdym razie w pomorskim, i to dużą literą, w pomorskim, to jakby w województwie pomorskim. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Jakże cenne wszystko zanotowane. Ach. Teraz pędem do domu wykuć na blachę. Tak jest. Do zobaczenia, usłyszenia za dziękuję. Tydzień. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. Po 17.30 program trzeci. Skrót wiadomości, panie Michale, proszę. Krzysztof Zyblewski. Do krakowskiego sądu okręgowego wpłynął wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne zabójstwo 23-letniej studentki. O tym, czy Robert J. trafi za kraty, sędziowie mają zdecydować w ciągu 48 godzin, ale wszystko wskazuje na to, że rozpatrzą wniosek prokuratury jeszcze dziś. Podejrzany 52-letni mężczyzna był wczoraj przesłuchiwany. Jak podaje prokuratura krajowa, złożył obszerne wyjaśnienia, ale na część pytań odmówił odpowiedzi. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu dożywocie. Sprawa była niewyjaśniona od prawie 19 lat. Ponad 362 tysiące odbiorców w całym kraju wciąż pozostaje bez prądu po przejściu nawałnic, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej odbiorców nie ma energii elektrycznej w województwie lubuskim, prawie 103 tysiące. W województwie łódzkim jest to ponad 91 tysięcy, w wielkopolskim 63 tysiące, w świętokrzyskim 36 tysięcy. Na Mazowszu prądu nie ma 21 tysięcy gospodarstw. Przedstawiciel rządu Hiszpanii w Katalonii przeprosił za gwałtowne działania policji podczas zakazanego przez Madryt niedzielnego referendum niepodległościowego. Według katalońskich służb medycznych w wyniku starć z funkcjonariuszami rannych zostało prawie 900 osób. Agencja Reutera pisze, że przeprosiny mogą być pojednawczym gestem wobec katalońskich przywódców, którzy planują jednostronnie proklamować niepodległość regionu. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Komisja Europejska nałożyła cła antydumpingowe na stal i żeliwne produkty pochodzące z Rosji i Ukrainy oraz Brazylii i Iranu. O obronę europejskiego przemysłu stalowego, w tym polskiego, wielokrotnie apelowały władze w Warszawie. Prawie 3/4 przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce dobrze ocenia swoją sytuację, wynika z raportu firmy doradczej KPMG. Blisko 1/3 z nich planuje w ciągu 2-3 lat otworzyć nowy zakład produkcyjny, a prawie 60% planuje w najbliższym roku wzrost zatrudnienia. Mówi Rafał Wiza, jeden z autorów raportu. Firmy zatrudniają, i szczególnie w przemyśle przetwórczym. Tam jest generalnie średni wzrost około 2% co roku w ostatnich 5 latach. I teraz perspektywy na 2017 rok wskazują chęci zatrudnienia na poziomie jeszcze wyższym. Jak wynika z szacunków resortu pracy, we wrześniu bezrobocie wyniosło 6,9%, to najniższy poziom od 1991 roku. Wiosną Polska ma rozpocząć poszukiwania metali, w tym pierwiastków ziem rzadkich, na dnie Atlantyku. Stosowna umowa z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego przy ONZ ma zostać podpisana w ciągu kilku tygodni, mówi reprezentujący polski rząd główny geolog kraju profesor Mariusz Orion Jędrysek. Na Atlantyku są 3 tego typu kontrakty, znaczy nas jest 3, to jest obszar na południe od Azorów. Kontrakt jest zatwierdzony przez Radę, podpisał się z gratulacjami Michael Lodge, czyli sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiego. Działamy. Polska będzie 7. krajem na świecie, który będzie prowadził poszukiwania geologiczne w strefie ryftów. Złe prognozy dla brytyjskiej gospodarki. Financial Times donosi, że Biuro Odpowiedzialności Budżetowej obniża przewidywania co do produktywności w kraju, co odbije się na wzroście gospodarczym. Biuro przyznaje, że dotychczasowe przewidywania były zbyt optymistyczne. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Dzisiejsza sesja zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał 0,65%. Obroty na sesji przekroczyły 1,26 mld złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach PKN Orlen. Pierwszy tydzień października dla inwestorów w Polsce nie przyniósł jednak przełomu, podsumowuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie najlepiej zachował się indeks WIG20. Słabszą postawą wykazały się spółki średnie, które nadal kontynuują trend boczny. Ponownie najsłabsze były spółki małe z indeksu SWIG80.

oświetlenie rowerów, a w zasadzie jego brak na drogach wiejskich, to w zasadzie standard. Tam rzadko kto wpadnie na pomysł, żeby założyć koszulkę odblaskową, mimo że ten rower jest nieoświetlony, chociaż ta koszulka coś by dała, można było tego roweru zobaczyć. Pasek, tak. I przerażające jest, panie Kubo, to, że młodzież postępuje tak samo jak starsi, ale z drugiej strony trudno się dziwić, że jak mama i tata nie nauczy postępowania, znaczy jazdy na rowerze w nocy, to trudno, żeby to dziecko wiedziało, skąd ono ma tą wiedzę. Wszystko dziadzi, panie Andrzeju, także wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak kompletnie nie a propos, panie Andrzeju. Zbiera pan kasztany? Nie, jeszcze. No bo właśnie spadają z drzew, jak zapewnia nasz reporter. To jest dobry moment, by uzbierać troszkę i przywołać nasze wspomnienia z dzieciństwa. Choć dla wielu osób jesienne zbiory to, proszę państwa, okazja do dorobienia kilku groszy, a niekiedy nawet źródło utrzymania. Ile można na tym zarobić i co dalej dzieje się z kasztanami, bo to ciekawe, zapytaliśmy prowadzącą skup w Chełmie, Stanisławę Sowę. Wczoraj to kupiłam, no, jakieś 700 kilo. Jestem ja jedna tylko ze skupem na całą Chełmszczyznę. Proszę tam wystawiać, proszę. I po ile przywożą jednorazowo? Sporo, i 150, i 200. I gdzie pan zbierał? Pod kasztanem, na Rowerskiej. Jest jeszcze trochę? Jest. Ile pani płaci? 60 groszy. Niska cena. Bardzo niska. A na zbierać trzeba, kręgosłup boli. Ile czasu zajęło? Dzisiaj ładniej poszło, bo... 5 godzin? No, tak można liczyć. Jak, owoce ładne? Bardzo ładne, dorodne, jest mniej, ale są takie, no, piękne. Widać, jakby tak, mięsiste, tak, te kasztany. Tak. Zbieram codziennie, lubię zbierać kasztany i pieniążki zarabiać. O. I ile dziennie pani zbiera? I cała reklamówka, i cała taka duża torba. No ale to chyba nie jest łatwe, trzeba się schylić. A no to co? Sport, to zdrowie. A wy, no, chłopaki, ile przywieźliście? Około 10 kilo. Co, nie macie teraz lekcji? Nie, już skończone. I co, po skończonych lekcjach zasuwacie? No oczywiście, na cmentarzu narodowskim. Tylko ciężko, bo plecy bolą trochę. Tego roku, jeśli nie ma urodzaju, na nic zresztą nie było, tak samo na kasztany. Ale one jakoś przytrzymają się, tak, mimo tego, że mają tego szkodnika. Ale u nas ciągle je leczą. Irena Żółkiewska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm. Apelujemy przez każde media o zgłaszanie swoich kasztanowców do leczenia. To następuje sukcesywnie, co roku jest ich więcej. Uzbieranie kilograma, ile może czasu zająć? 3-4 minuty. Co dzień na budowie pan pracuje? W tej chwili na razie nie. Bo miałem wypadek. Jest pan na ręce? Nie, nie mam nic na razie. Lata pracy są, ale nie ma wieku. Dobra, na razie to pani zapisze. Tak? 41. 19,70. 19,70, tak. 60,70 razy 0,60 równa się 36,42. Zadowolony pan jest? Jak mam, wie pan, siedzieć w domu i tego, to tu parę groszy jest. Już, synku, 13. A jakby jeszcze była wyższa cena, no to już by było cudownie, naprawdę. Firma, która u mnie zamówiła, nie wiem, co oni robią, ale w ogóle co się robi z kasztanów. Kleje, farby, farmaceutyki, maście, kasztany. To jest bardzo wielkie lekarstwo do nacierania, reumatyzmu, kolan różnych. Starsze panie to sobie sypią pod tapczan kasztany. One tak promieniują swoim zdrowiem do człowieka. To jest takie uzdrawiające. Nasze dzieci, wnuki w przedszkolach bez ludzików nie wychowałyby się. Dlatego robimy wszystko, żeby tych kasztanowców nie zabrakło. Chętnych na dorodne owoce jest wielu, dlatego według prognoz pani Stanisławy zbiory kasztanów nie potrwają dłużej niż 2 tygodnie. Ze zbieraczami i nie tylko, jak słyszymy, rozmawiał Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Program trzeci, prawie za 17 minut, godzina 18. Tom Petty raz jeszcze. We'll be right back. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami Bogumił Łoziński, gość niedzielny, Jarosław Kujusz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Witam panów w Trójce. Prezydent po raz trzeci spotkał się dziś z szefem PiS-u w sprawie zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym i to spotkanie nadal trwa w Belwederze. Pan w tym tygodniu rozmawiał z prezydentem, zwracam się do Bogumiła Łozińskiego. Wiadomo, polityka to jest gra, często gra bardzo brutalna, ale to też są emocje, drobne złośliwości. Czy udało się panu odczytać, rozszyfrować, co myśli prezydent, jakie jest jego nastawienie i do PiS-u, i do tych zmian, i do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zmian w sądownictwie? Znaczy, o treści wywiadu nie mogę ujawniać jeszcze, bo czekam na autoryzację. Natomiast tak, na pewno są takie warunki brzegowe ze strony prezydenta. Ten warunek brzegowy jest taki, żeby jedna partia nie wybierała sędziów do KRS-u. Ale czy prezydent jest zdeterminowany, tak, jest, żeby nie zrezygnować z tego postulatu. Jest zdeterminowany i spór się toczy nie o 3/5 w Sejmie, bo na to zgodził się PiS jeszcze przed złożeniem tych projektów swoich, więc tutaj nie ma jakiegoś napięcia. Problem jest z drugim krokiem, bo nie można wymyśleć, jak to skutecznie zrobić. Propozycja PiS-u to jest propozycja, żeby głosowanie przenieść do Senatu. Do Senatu. Tylko że znowu, jeżeli tylko że tam jest propozycja, żeby też było 3/5, a tam 3/5 to PiS ma samodzielnie. Z kolei dla prezydenta do zaakceptowania by było 2/3. Wtedy PiS musiałby 3 senatorów z innej opcji przekonać. Zobaczymy, bo padały takie propozycje, żeby na przykład zapewnić opozycji jakąś pulę tych sędziów. Jest poszukiwanie rozwiązania. Ale już wiadomo, że Kukiz 15 chociażby na to się nie zgodzi. No, mówił o tym poseł Rzymkowski. Jeszcze chciałem krótko pana dopytać. Czy to jest tylko spór czysto merytoryczny, polityczny? Czy tam w grę też wchodzą już emocje i jakieś niechęci między prezydentem i szefem PiS-u? No bo o tym świadczyłyby niedawne publikacje prasowe, chociażby w gazecie Sieci Prawa. Ja nie przypuszczam, znaczy tak, zawsze jest pewien element osobisty, no bo jak ktoś przeprowadza jakąś reformę i przedstawia jakiś projekt, a prezydent mu dowetuje, no to jest zrozumiałe, że jest zły. Jest no takie, ale niektórzy mówili, że to była ustawka polityczna, mówiąc kolokwialnie. Nie wygląda to na ustawkę polityczną, myślę, że zdecydowanie nie. No i pojawia się ten wątek rywalizacji z ministrem Ziobro, ponieważ obaj panowie i pan prezydent, pan minister znali się wcześniej, jakoś tam współpracowali. Obaj są z Krakowa. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jednak są sprawy drugorzędne. To znaczy jednak jest spór bardzo poważny, merytoryczny o ten wybór i również o kompetencje ministra sprawiedliwości. Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim to wielki sprawdzian dla prezydenta Andrzeja Dudy, tak dziś mówił Grzegorz Schetyna. Faktycznie to może być kluczowy moment prezydentury Andrzeja Dudy? No to jest kolejny kluczowy moment prezydentury w ostatnich dniach i muszę powiedzieć, że tutaj pozwolę się tak rozejść w opinii z przedmówcą. Wydaje mi się, że ta polityka, te elementy, my dyskutujemy o prawie, reformach ustrojowych, ale ten element psychologiczny jest z nim absolutnie fundamentalnie spleciony. Jakby nam się to nawet nie podobało. To znaczy widać, że w wypowiedziach wymieniliśmy kilka osób. Minister Ziobro, prezydent Duda, Jarosław Kaczyński. Jarosław Gowin jeszcze jest gdzieś. Jarosław Gowin, Antoni Macierewicz. Tak. I nagle się okazuje, że jeżeli przyjrzymy się wypowiedziom z ostatnich tygodni, tych gorących tygodni, to łatwo zauważyć, że żaden w zasadzie z rozmówców nie podarował sobie choćby odrobinę uszczypliwości pod czyimś adresem. To znaczy, że tam nawet jeżeli wchodzą w grę autoryzowane wywiady, to już pudełeczko nie ma więcej szpile. To jednak pozostaje zawsze taki moment, w którym się komuś tam zwróci uwagę, że ma lat 40 i prowadzi spory, albo że może powinien się powstrzymać z emocjami i tak dalej. Krótko mówiąc, tutaj się napędzają te emocje, ale pamiętamy, że to przecież cóż to nowego. Przy naszym ustawieniu konstytucji Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski. Tak, to oni wymyślili przecież szorstką przyjaźń. Panowie, no mówi się o tym różnie. Wojna, kłótnia, różnica zdań, jak kto woli. No ale PiS w sondażach nie traci. Może paradoksalnie takie umiejętne zarządzanie tym konfliktem sprawia, że opozycja jest gdzieś spychana poza ten główny nurt dyskursu politycznego i na tym po prostu traci. Znaczy, bo spór może być funkcjonalny i korzystny dla tego obozu prawicy, a to jest ten przypadek? Może być dysfunkcyjny. Na razie wygląda na to, że jest korzystny, dlatego że znaczy poparcie dla PiS-u test wyborów nie tylko, że się utrzymuje, ale rośnie. I tutaj jest z jednej strony twardy elektorat, z drugiej strony jest elektorat socjalny, który niewątpliwie, czyli ludzi, którzy do tej pory być może polityką się nie interesowali, być może nie wyrażali zdania. Obudził, tak? I on na pewno będzie mu zależeć, żeby PiS utrzymał władzę, szczególnie wobec niejasnych i sprzecznych deklaracji opozycji, czyli ten element socjalny tu jest bardzo mocny, ale rzeczywiście po 24 lipca, po tym zawetowaniu, też te akcje poszybowały jeszcze wyżej, teraz do 45. I jednocześnie z sondaży wynika, że 70% Polaków ponad oceniło decyzję prezydenta dobrze. Nawet 11% zyskał prezydent, tak, w stosunku do lipca. I o czym to świadczy? To znaczy, że ta grupa wyborców centrowych, która nie jest zwolennikiem takiego ostrego kursu PiS-u i co do metod, i co do jakby meritum, lokuje w prezydencie takie nadzieje na taki bezpiecznik. I w związku z tym, nie mając innego wyboru, a chcąc jakoś uczestniczyć w polityce, no to jakby na powrót, jakby wróciła do PiS-u, w tym sensie, no, nie podoba mi się to, co PiS zrobił z tym, z tamtym, ten kierunek, ale jest prezydent, więc jakoś mogę oddać ten głos, licząc, że, prawda, nie dojdzie do jakichś takich właśnie całkowitych przegięć. Jarosław Kujisz, i to może być taki mechanizm. Obóz dobrej zmiany zyskuje na tym konflikcie? To znaczy, bo ja ktoś może powiedzieć, że z drugiej strony, gdyby konfliktu nie było, to PiS miałby 50%. To bardzo mi się podobało takie wskazanie, że może być konflikt funkcjonalny albo dysfunkcjonalny. Ja pragnę zauważyć, że my mówimy teraz o rozmowach, ale przez parę tygodni mieliśmy sytuację, która powinna zapalić wszystkie czerwone lampki osobom, które tam głosowały na PiS, czy wiążą jakieś z PiS-em nadzieje, ponieważ w momencie, w którym prezydent postawił się Nowogrodzkiej, okazało się, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było punktowane kolejnymi publikacjami na temat osób poczynając od pułkownika Jóźwika, tak? W związku z tym widać, że sytuacji sporu, który się odbywa na prawicy, mamy do czynienia z bardzo brutalnym załatwianiem politycznego przeciwnika, który pochodził z własnego obozu. I wydaje mi się, że to powinno... Pochodził? Pochodził. No pochodził w tym sensie, czy że... Też nadal pochodzi. Teraz ma być neutralnym prezydentem, tak? Prawda? Prezydent jest ponad podziałami, zgodnie z przynajmniej z tym, no tak, co konstytucja mówi. Nie ma. Natomiast oczywiście wywodzi się z PiS-u. Nie zmienia to faktu, że te metody są niesłychanie brutalne i są do pewnego stopnia szokujące, kiedy Bogu się wyciąga. Znaczy, problem zacznie się w tym momencie, kiedy rzeczywiście ten konflikt nabierze, będzie eskalowany i dojdzie do właśnie bardzo ostrych działań, a tu narzędzia ma obóz władzy. Prezydent nie ma takich narzędzi. Czyli co, prezydent jest osamotniony? To jest tak, że informacje o pracownika Biura Bezpieczeństwa Narodowego posiadał jednak MON. I one stamtąd się pojawiły w przestrzeni publicznej. Tak, w konkretnym momencie, prawda? W konkretnym momencie. Tak samo jest z prokuraturą w sprawie profesora Kulikowskiego. Tak. Więc to jest tak, że rząd ma tutaj narzędzia, ma dostęp do różnych informacji. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do tego konfliktu, że jeśli on będzie umiejętnie zarządzany, to znaczy właśnie, będzie takie zrozumienie w tym obozie, że jest twardy elektorat, są ci, którzy chcą rewolucji, ale też damy coś, damy jakąś nadzieję tym, którzy chcą ewolucji, trochę mniejszych, innych zmian. Tak jak to powiedział prezydent Duda, że tak, on nie jest rewolucjonistą. Duda, to się może utrzymać. Ja tylko będę się reklamował, ale dzisiaj ukazał się wywiad z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim w Gościu i on jest bardzo łagodny. I to było już po spotkaniu takim pierwszym wewnątrzpisowskim. On mówi, że nie ma konfliktu, że to są w rodzinie kłótnie, że są jastrzębie, gołębie i powiedział jakby bardzo jasno, że jeżeli teraz miałby decydować, kto ma być prezydentem, kandydatem na prezydenta za 2,5 roku, to jest to Andrzej Duda. A może z tej rozmowy Jastrzębi i Gołębi wyjdzie taka konstatacja, że tych ustaw w ogóle nie będzie? Może nie będzie, ale rewolucja konserwatywna, każda rewolucja ma chętkę do tego, żeby pożerać swoje dzieci. Każda rewolucja w tym sensie, ale tu mówimy o konserwatywnej. I teraz być może mamy do czynienia z przymiarkami do tego, żeby tu ugryźć kogoś naprawdę solidnie. I w tym wypadku chodzi o prezydenta Dudę. Natomiast no, wydaje mi się, że to nie jest błahy konflikt. Znaczy, że on ma tendencję do eskalowania. Ostatnie tygodnie nie wskazywały na nic, co by mogło nam sugerować choć jakieś rozgrywanie, taktykę. To po prostu do szeregu zbiórka, a kto się nie słucha, to jeszcze pożałuje i to bardzo mocno. Panowie, to jeszcze powiedzmy o tym, co dzieje się w opozycji, bo partyjni koledzy powoli odwracają się od Hanny Gronkiewicz-Waltz i Sławomir Neumann i wcześniej Grzegorz Schetyna sugerują, żeby pani prezydent jednak zmieniła zdanie i stawiła się przed Komisją do Spraw Weryfikacji, do spraw reprywatyzacji. Hanna Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie odmawia. No chyba, kiedy to powiedziała, to korki na Nowogrodzkiej od szampana strzeliły. No to, co wczoraj powiedziała, to nie miało w ogóle żadnego sensu i logiki. Ja do dziś nie rozumiem, jak można tak próbować odwracać kota ogonem. To naprawdę ją pogrąża i pogrąża Platformę. Ja tylko jeszcze jeden kontekst. Znaczy, spór wewnątrz PiSu może wypchnąć opozycję z nurtu politycznego, już nawet nie głównego, bo oni tam są i tak na poboczu. Dlatego, że osoby zaangażowane politycznie, które chcą uczestniczyć poprzez wybory czy jakieś, będą skupiać się na tym konflikcie. To znaczy, będzie alternatywa albo PiS twardy, albo PiS łagodny. A opozycji już nie ma. Proszę zwrócić uwagę, my nie rozmawiamy już w ogóle, bo tam się nic nie dzieje. Mamy mało czasu, Jarosław Kujisz. No ale pycha przed upadkiem, tak? Znaczy, ja bym aż tak nie przeceniał. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli nastąpi takie, że masa krytyczna zostanie przekroczona, to nagle się okaże, że te afery billboardowe, wysokie pensje tu i tam, że w którymś momencie Polacy się zirytują. No tu muszę powiedzieć, że najbardziej mnie interesuje, gdzie jest ta ustawa reprywatyzacyjna teraz, która powinna rozwiązać te 30 lat cyrków dookoła reprywatyzacji, bo ja się zastanawiam, czy my będziemy się przyglądać pojedynczym budynkom, to jest oczywiście smutne i ważne i powinno być rozwiązane, czy mieliśmy nareszcie wziąć byka za rogi i rozwiązać ten problem, tak? To jeszcze pomówmy o jednej rzeczy, bo iskrzy na linii Grzegorz Schetyna, Borys Budka, też panowie sobie nie szczędzą uszczypliwości. Grzegorz Schetyna pozostanie liderem, może być pewny swojej pozycji. Już proszę o krótkiej wypowiedzi. Mamy 30 sekund. No tak, myślę, że tutaj się nie zmieni, co nie jest korzystne dla Platformy, ale w panu Budce też nie miałoby to większego znaczenia. Grzegorz Schetyna to jest wytrawny gracz. Można powiedzieć, że chętnie ogra następne osoby pewnie. Jego uśmiech sławny nie zniknie z twarzy pewnie jeszcze długo. Bardzo dziękujemy. Bogumił Łoziński, gość niedzielny, Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. 17 dzień papieski. Idźmy naprzód z nadzieją. Daj szansę zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wpłać na stypendia. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. To jest ten weekend. Piłkarski weekend. Ludzie na to czekają. Chcą to zobaczyć. Chcą to mieć. A my mamy moc! Dajmy im coś ekstra! Tak! Szybka piłka! Yeah! Paliwa Lotos Dynamic tańsze o 10 groszy! Yeah! Podwójne punkty Navigator! Yeah! Specjalnie dla kibiców na mecz Polska-Czarnogóra! Yeah! Ceny w dół, emocje w górę! Tankuj paliwa Lotos Dynamic taniej o 10 groszy! Zapraszamy na stację Lotos! Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.